Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Rodzina, przyjaciele i politycy żegnają w Waszyngtonie profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Warszawiacy i goście wpisują się w księgę kondolencyjną. Pamiętam w latach 60. jak z Kołakowskim tutaj spacerował po Alejach Ujazdowskich. To sukces, ale i porażka konserwatystów oceniają specjaliści. Premier May zachowała obsadę kluczowych resortów. W Krakowie mali pacjenci szpitala rozpoczęli zbiórkę na nową karetkę. W Waszyngtonie pogrzeb profesora Zbigniewa Brzezińskiego. A w Belwederze w południe wystawiono księgę kondolencyjną poświęconą polskiemu politologowi, jednemu z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych intelektualistów w Stanach Zjednoczonych. Ze smutkiem żegnamy świętej pamięci profesora Zbigniewa Brzezińskiego, wybitnego męża stanu, wielkiego Amerykanina i wielkiego Polaka, napisał w księdze kondolencyjnej prezydent. Andrzej Duda powiedział, że Polacy, Polska, polska historia nigdy nie zapomną wkładu profesora w dzieło naszej wolności i bezpieczeństwa, w ideę naszego wejścia do NATO. Zawsze będziemy panu profesorowi za to ogromnie wdzięczni. Razem z prezydentem do księgi wpisał się ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones, a chwilę później marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Do Belwederu przychodzili mieszkańcy Warszawy. Bardzo ceniłam pana Zbigniewa Brzezińskiego, który zawsze myślał o Polsce i walczył o Polskę, w sensie, że zawsze była droga sprawa Polska. Ja tu pamiętam w latach 60. jak z Kołakowskim tutaj spacerował po Alejach Ujazdowskich. Chcemy złożyć swój podpis, wyrazy żalu, że już tej osoby nie ma z nami i czy znajdą się równie wielkie. Księga kondolencyjna będzie wyłożona do soboty do godziny 12. Później zostanie przekazana rodzinie profesora. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Liderka Partii Demokratycznych Unionistów Arlene Foster potwierdziła, że rozpocznie negocjacje z Partią Konserwatywną o udzieleniu wsparcia mniejszościowemu rządowi premier May. Rządzący Wielką Brytanią od 7 lat konserwatyści nie uzyskali samodzielnej większości parlamentarnej. Jednak premier zapowiada kontynuację rządów przy poparciu unionistycznej partii Irlandii Północnej. To zarazem sukces, jak i porażka konserwatystów ocenia profesor Piotr Wawrzyk, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Wygrali i przegrali. Wygrali w tym sensie, że mają najwięcej mandatów, ale przegrali, bo stracili większość. Mieli wcześniej większość bezwzględną, niewielką, ale mieli. No i pytanie teraz zasadnicze, czy uda im się skonstruować koalicję i to koalicję, która będzie w stanie przeprowadzić Brexit, bo to będzie niewątpliwie największe wyzwanie dla nowego rządu. Theresa May stanie na czele nowego rządu, jednak nie wiadomo, jak długo zdoła się utrzymać na stanowisku, dodaje Grzegorz Lewicki z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Ja nie wykluczam oczywiście takiej sytuacji, w której choćby ze względu na pewne działania polityków Unii Europejskiej, którzy też odnotowali to, że May de facto trochę straciła poparcie teraz, mogą być pewne działania, które no, będą dążyć do dalszego jej osłabienia, które miałyby wymusić na przykład przedterminowe wybory, zmianę władzy. Urząd przy Downing Street poinformował właśnie, że Theresa May zachowała bez zmian obsadę kluczowych resortów. Wracamy do kraju. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu pilnie potrzebuje nowej karetki do przewożenia noworodków. Zbiórkę na nią zainicjowali mali pacjenci, którzy kolorowali kartonową makietę samochodu. Jest potrzebna, na przykład gdyby ktoś był chory i siedział w domu i trzeba wysłać karetkę wtedy. Zwykłą możemy udzielać pomocy, a taką kartoną możemy tylko pomalować. Mateusz Jagła, lekarz neonatolog, a jednocześnie koordynator transportu noworodkowego. Jest taka mała intensywna terapia na kółkach, intensywna terapia noworodka. W oddziale przyjmujemy rokrocznie około 400 pacjentów, 450. 80% tych pacjentów to są pacjenci, którzy są transportowani karetką do naszego szpitala. W Prokocimu nie ma oddziału położniczego, a tym samym wszystkie dzieci, które tutaj są przyjmowane, muszą się jakoś dostać do naszego szpitala. Zdjęcie pokolorowanej karetki znajdzie się na koszulkach uczestników biegu na rzecz szpitala. Na zaproszenie aktywistów Greenpeace'u i Dzikiej Polski do Puszczy Białowieskiej przyjechała grupa naukowców z kilku ośrodków badawczych. Próbowali sprawdzić, czy wycinka drzew nie odbywa się także na obszarach chronionych. Tutaj może coś wyderwę? Tutaj widać otworki, żeby leciały. Nie ma żadnych korników. To nie stanowi żadnego zagrożenia. Przegląda pan drzewa wyciągnięte z lasu. Okazuje się, że tutaj nie ma już korników. Profesor Wiesław Walankiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Już dawno z tego drewna wszystko wyleciało i wycinanie tego nie ma sensu, bo to już jest posusz jałowy. To się tylko już wycina po to, żeby mieć po prostu surowiec drzewny, a nie w celu ochrony przyrody. Grupa naukowców odwiedza Puszczę Białowieską. Znajdą coś, czy nie, pani zdaniem? W Wszystko tutaj jest jawne, nie ma czego szukać. Maria Bielecka, rzecznik nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Wycinamy drzewa chore, zasiedlone przez szkodnika, którym jest kornik drukarz. Usuwamy również drzewa niebezpieczne. To są drzewa, które powodują zagrożenie pożarowe. Wstrzymacie Państwo wycinkę? Nie ma takich decyzji. Ostatecznie naukowcom nie udało się zbadać miejsc wycinki drzew. Straż leśna ich nie wpuściła, bo obowiązuje zakaz wstępu do lasów. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Stan Wawrinka, pierwszym finalistą French Open. W półfinale Szwajcar pokonał Andy'ego Murraya po 5-setowym boju. Szkot w ostatniej decydującej partii wyraźnie opadł z sił i przegrał ten set do 1. W finale, swoim czwartym w karierze w zawodach tej rangi, Wawrinka spotka się albo z Rafą Nadalem, albo z Dominikiem Thiemem. Na razie w drugim półfinale górą Hiszpan, który pierwszą partię wygrał 6-3. Nasze piłkarki ręczne przegrały z Rosją 20-31 w pierwszym meczu awans do Mistrzostw Świata. Polki pozwoliły uciec mistrzyniom olimpijskim z Rio, zwłaszcza w drugiej połowie spotkania. Po pierwszej przegrywały tylko jedną bramką. Rewanż 15 czerwca w Koszalinie. Wygrały za to nasze siatkarki 3-2 z Niemkami w towarzyskim turnieju Montreux Volley Masters. Siatkarze natomiast rozpoczęli zmagania w drugim turnieju Ligi Światowej. Na początek w Warni mierzą się z gospodarzami Bułgarami. Pierwszy set Polacy przegrali do 16, w drugim prowadzą 24-19. Nasza piłkarska reprezentacja natomiast już jutro zagra w Warszawie z Rumunią w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na zgrupowaniu kadry ostatnie szlify i ostatnie przedmeczowe wypowiedzi. Wygrać i zdobyć kolejne cenne punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Taki jest cel naszej reprezentacji. Z Rumunią piłkarze, jak i sztab szkoleniowy spodziewają się ciężkiej przeprawy. Trudno będzie powtórzyć wynik z Bukaresztu, przekonuje Kamil Grosicki, który w wygranym 3-0 meczu strzelił efektowną bramkę. No na pewno po pierwszym meczu to my pokazaliśmy swoją siłę. Jak jesteśmy mocni, wiadomo, że reprezentacja Rumunii teraz będzie chciała wszystko zrobić, żeby ten wynik z pierwszego meczu poprawić. Gramy u siebie w domu, tu się czujemy najlepiej, tu mamy wspaniałych kibiców za sobą, dlatego tu jesteśmy mocni. Grosicki, który obchodził wczoraj 29 urodziny, z Rumunami rozegra 50 mecz w kadrze. Jakub Błaszczykowski ma już 90 występów z orzełkiem na piersi. Bardziej niż o rywalach musimy myśleć o sobie. Zdajemy sobie sprawę z własnej wartości. I tak podchodzimy do każdego meczu. To jest najlepsze podejście, bo wszystko jest w naszych rękach, a jeżeli jest w naszych rękach, to wszystko zależy od nas. Jutrzejsze spotkanie zostanie rozegrane przy zamkniętym dachu, a to za sprawą spodziewanych burz, które mają przejść nad stolicą. Warszawa, Adam Malecki. A już dziś piłkarze w eliminacjach grają w grupach A, B i H. Wieczorem obejrzymy m.in. spotkanie Szwedów z Francuzami. Były już reprezentant Szwecji, Zlatan Ibrahimowicz nie zostanie natomiast na kolejny sezon w Manchesterze United. Nazwisko piłkarza znalazło się na liście zawodników bez klubu opublikowanej przez Premier League. I na koniec dobre wieści z Santander. Wszyscy polscy żeglarze startujący tam w finałowych regatach Pucharu Świata wystąpią jutro w wyścigach medalowych. O najwyższe lokaty będą zatem walczyć Łukasz Przybytek z Pawłem Kołodzińskim i Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim w klasie 49er oraz Piotr Myszka, Radosław Furmański i Zofia Klepacka w klasie RSX. Potwierdzamy to, co mówił Adam Malecki. Synoptycy także ostrzegają przed burzami na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Burze nie będą zbyt silne, ale mocniej powieje. W stolicy teraz 23 stopnie. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni na wschodzie i południu, 13 na pozostałym obszarze, w dolinach karpackich od 5 do 8. Sobota burzowa także w Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie i Zakopanem od 19 i 23 stopni na zachodzie, północy i w centrum do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Teraz w MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci w zestawie oraz zwrotem 130 zł od producenta za jedyne 1699 zł. Więcej okazji na MediaMarkt.pl. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram. A orzechy nerkowca Alesto aż 26% taniej. Jedynie 9,49 za 200 gramów. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup odkurzacz Philips Ultimate klasa A z funkcją auto-off za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 19. Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Lista dzisiaj 1845, no ale muszę powiedzieć, no tu jest przyjemnie, Kuba mocno wychłodził, ale muszę też powiedzieć, że miał tak głośne słuchawki, że chyba by mnie zabiło, gdybym nie miał szybkiej ręki i nie ściszył. Tak, ktoś już mówił o tym, że Kuba chyba bardzo ma rozkręcone słuchawki, tak? Ale on słucha tak na jedną słuchawkę, to może jemu to jakoś pomaga. No nie, ja słucham na dwie i słucham trochę ciszej, tak żeby było wszystko w porządku. Wszystko muszę poprzestawiać, panim ten ekran jakoś tak, nie? Klawiaturka. Jak on używa tej myszki? Zupełnie w ogóle tak jakby... No dobrze, wszystko mam poustawiane. Możemy zaczynać. Słońce za oknem. Cudowne, choć na jutro zapowiadają... Co? Deszcz? Grad? Nie wiem. Może się nie sprawdzi. Zaczynamy sobie od notowania sprzed 35 lat. To był 12 dzień czerwca 1982 roku. Notowanie ósme. Od 20 do 22. Prowadzenie Marek Niedźwiecki. No właśnie, Scorpions, When the Smoke is Going Down, bez zmian na pierwszym. Manam, Paranoia jest goła, bez zmian na drugim. Co my tam mieliśmy? Ballada o malarzu Jam, nowość na 17. Asia, Heat of the Moment na 19. Nowość i na 20. 2 plus 1, nic nie boli. Jeszcze Toto na przykład na 25. Rosena i Rainbow Stone Cold na 29. Ale trochę mnie zaskoczyła ta informacja, że to już wtedy, ja myślałem, że jakoś później. Że nawet to był 83. No nic, wszystko się wyjaśni w książce, którą Stelka już kończy chyba, albo skończył. Oto bowiem wtedy, tego 12 czerwca 1982 roku, to wtedy już to było wtedy, z miejsca 9 na 3. We'll be right back. Tak, okazało się, że to prawie 35 lat temu, czyli właśnie w czerwcu 82, pierwsza piosenka zespołu Republika Kombinat pojawiła się na liście i wtedy te 35 lat temu z miejsca 9 na 3. 16 po 19, panie Marku, czy szykuje pan dzisiaj jakieś niespodzianki w liście? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To nie ja szykuję niespodzianki, tylko państwo tak poukładali. Będą niespodzianki. Pierwsza na początek. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. He's got style. Harry Styles, Sign of the Times, to jest dzisiaj nowość na miejscu 50. Sypnęło nowościami. Mamy aż 7 nowości w poczekalni. To z Kanady, jedna z piosenek dnia z tego tygodnia, Arcade Fire, Everything Now, od razu na miejsce 49. Tytuł piosenki Everything Now, Arcade Fire, w tym tygodniu na miejscu 49. Podałem mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka informuje o wszystkim, co się dzieje na antenie. No i dokładnie o 22.00 Helena nad tym pracuje. Cały zestaw nowości pojawi się w zestawie do głosowania. Wyświetli się także 1845 notowanie naszej listy. Michał Urbaniak, Czesław Niemen, High Horse, 48. Gonna leave this party, I don't wanna dance anymore. The music boring and it's crowded here. than the speed of sound. Come play with me. Czesław Niemen gościnnie u Michała Łodbaniaka. High Horse, minus 2 w tym tygodniu na miejsce 48, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. Dzisiaj 1845 lista, a tu taka niespodzianka. Fismol, Sznurowadła, nowość na 47. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję sznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Tak głęboko nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna, boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinien. Nowa odsłona, albo inaczej, Fismol śpiewa Fisza, Sznurowadła na 47. Jeszcze jedna nowość na 46. Słyszałem dzisiaj, Piotrek grał to, Last Chance Motel, Procol Harum, 50 lat po White Shade of Pale. Bardzo proszę. Chance Motel, to Procol Harum z nowej płyty w tym tygodniu na miejscu 46. Kolejna niespodzianka.

końca jest pewny. Noc nie sposób zliczyć gwiazd. Ty i ja. Dla nas cały ten blask. Katarzyna Anosowska, Krzysztof Krawczyk, Bezsenni w tym tygodniu na miejscu 39. Panie Marku, nie mogę być dziś z moją przyjaciółką i siostrą z wyboru. Na jej 40 mnóstwa miłości i radości dla Tatiany od Oli. I żeby to było przypocząwszy od Kaina, uratujecie mi życie. No chyba, że tak. Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski, 38. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, dbają, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają boże. Jak Niemen, dwa razy Niemen, Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski, począwszy od Kaina, Oczka do góry na miejsce 38. Tak, widziałem dzisiaj wideoklip do tej piosenki, z tym, że takie autobusy po Warszawie już dawno nie jeżdżą, tak mi się wydaje. Ale obrazek piękny i Agata Buzek, Radiohead, I Promise, nowość na 37. Pojawił się na płycie OK Computer, pojawił się teraz z pięknym wideoklipem z polskim akcentem. I Promise, Radiohead na 37. Nowość, przedostatnia. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt.

przezwycięży. Nie bój się. Jak długo będziesz czekał, kto powie. Wtedy nigdy nie mów nigdy. Bo karma leci jak fortuny krok. Zowicie, dobrem zapłaci ci za życie. Łebsy i Prawda na miejscu 34, a na 33 najwyżej notowana nowość w poczekalni. Foo Fighters. Ostatnia nowość poczekalni Run zespół Foo Fighters na miejscu 33. Oczko do góry na 32. Elsztat, oczy kamienic. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabri. Zniknął ten stary, co chował do lat. Ten świat.